Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода мы працягваем наша падарожжа ў вёску Карцэвічы да настаўніка Уладзіміра Бруя. Слухаючы Уладзіміра Бруя аб кіруючай рэлігійнай групоўцы ў Сірыі, я шчыра радуюся, што ў Беларусі такой групоўкі няма. Праваслаўны атэізм у нас ўсё ж не атрымаў шырокага распаўсюджвання. А ўжо што там суніты, гэта алавіта, там аказваецца можна і выпіваць, там аказваецца можна там і тое, тое. Тых жа самых там жонак там 4 зайца дазволена мець. Ну, гэта была рэлігійная такая высокая элітная каста такая. Усе пасады займалі вышэйшыя там і ў парламенце, і ў міністэрстве, усе это ўжо займалі алавіты, хто паспеў неяк там прымкнуць да гэтай галіны іслама. Ці былі нейкія праблемы паміж хрысціянамі і мусульманамі? Што самае дзіўнае, не. І не заўважалася. Ну, знову там усё было пад накрыўкай гэтую такою чугунною усёга таго агульнага парадка і дысцыпліны. Нават мне казалі, што і яўрэі былі там. Але яны безумоўна там не маглі ўжо прайці ў сваіх кіпах, нідзе на гэта не паказвалі, што як бы там і фінансамі нейкімі не займаліся, што бывалі. Яны перацярпелі тыя ж самыя пагромы, што і ў Расіі ў свой час. Гэта ж усё было ў стане вайны, аб'яўлена і не завершанай. Сірыя, Ізраіль. Это, конечно, было. Многія беларусы лічаць сябе цывілізаванымі людзьмі, еўрапейцамі, прадстаўнікамі заходняй культуры, часта ў супрацьвагу жыхарам арабскіх краін, да якіх ставяцца амаль як да дзікуноў. Але слухаючы расповед Уладзіміра аб правілах сірыйскага гандлю, я разумею адно: як жа нам далёка да іх цывілізаванасці, і яшчэ невядома, ці дагонім. Цікавая такая адметная рыса іх гандлю, што вельмі, я б сказаў, справядлівая сістэма. От сёння гэты хлопчык стаіць, прадае два пакункі цыгарэтак. Заўтра ён уже іх прадае, седзячы ў нейкім там месцы на стуліку. Пасля заўтра яшчэ там далей ён адгародзіць там некую лавачкаю, ўжо яго і нібыта крама. Потым паступова там у 10, там у 20-30 гадоў ён ужо некую крамачку ці да некую там нешта яшчэ такое накрытае, там замкнёнае, ну і так далей. То есть жыццё развіваецца паступова. Калі ён купіў там нейкі тавар, тую шакаладку за долар, то ён і не прадасць за долар 7 цэнтаў. Бо як ён за долар 7 цэнтаў некалькі раз прадасць, яго на тым злое, то рукі яму там могуць паўкарочваць. А ён прадасць за долар 5. І яны ўсе, канкурэнцыя адбываецца толькі на ўзроўні, як бы сказаць, ветлівасці. Вот я вам усміхаюся, я з вами магу пагаварыць, вы мне можаце не за долар 5 прадаць, а за долар 4 цэнты. І вось так паступова рухаецца. Ўсё кругом тая ж, знаце, гандаль гародні просто неверагодны. Сёння селянін капае, пад вечар вязе на базу, з базы за ноч развозяць, і выкупляецца сёння ўсё тое, што ўчора яшчэ расло ў зямлі. Цены былі неверагодна нізкія. Чарешня цудоўная, буйная, неверагодна смачная, долар кілаграм. Яблыкі там паўдолара крышку больш. За долар можна было купіць кавун вагою 7 кілаграмаў. Ну, потым паступова так адчувалася ўплыў вайны ў Іраку, пачалі больш мігрантаў з'язджаць, прыязджаюць мігранты, пэўна, з грашыма людзі могуць уцячы першымі. За іх, канешне, цэны трошку раслі, ну а так усё было, канешне, у гэтым сэнсе вельмі прыемна. А ці прадаецца ў Сірыі алкаголь? Прадаецца. Я б сказаў, колькі хочаш. Не так адкрыта, не там няма чэраў тых нашых, бо ўжывальнікаў алкаголю не так шмат. Вінаград у іх такі, ведаеце, больш падобны на нашу сліву. І з яго цяжка рабіць віно. Ну, так, ён не сок, так, канешне, такая мякаць у ім. Але робіцца добра, я ўжо не памятаю гэта іхнія назвы. Віно там такое было і даволі прыстойнае. А рак у іх такая гарэлка цікавая. Францыі яна там ужываецца, як змешаюць, я абавязкова змешваюць, чыстую не п'юць, з вадой яна адразу ператураецца ў малако такое. Гэта за расліна якая. Аніс, здаецца, аніс. Ёсць такі арак, это ўжо гарэлка такая. Такая падобная нашу, але з вінаграда там. Ну от Сірія ў гэтым сэнсе краіна, канешне. Ну, Алепа гэта штосьці неверагоднае. Я так гляжу навіны, там бамбяць, там як бы от проста падзеі. Ну, ведзі за Сталінград, это нам падаецца, ну, не за самае жудаснае неверагоднае шэчай гісторыі. А сёння нам падаецца, што трэба страшыць людзей усе некімі новымі і новымі страшыламі. Ёсць адна рэч, якая магла б аб'яднаць усіх людзей, незалежна ад іх веры, расы і палітычных густаў. Футбол, гэтую гульню, прыдуманую ангельцамі, любяць усе. Беларусам варта павучыцца ў сірыйцаў жарснасці, але толькі не матывацыі ў выбары аб'екта заўзення. Беларусы ўсё ж, калі хварэюць за зборную Германіі, дык з прычыны добрай гульні нямецкай зборнай. У Сірії за немцев заузеють з іншої, не політкоректної причини. Ви не ходили на футбол? Футбол. У Сірії на футболі, коли ми, білоруси, не абиякові до футбола, то вони на їм, можна сказати, що крихуй помішані. Дві команди у Латакі було. У Сірії їх було так, у вищій лізі, може, 16-12, докладно не пам'ятаю. Бував я на матчах на городському стадіоні. Вельми добре знайомий з тренером румином, які працаваў спачатку ў гэтых камандах латакійскіх. Такі, ну, як звычайна суперніца, як у Румыні, там універсітаце, там сыдзецца з Динамо Бухарэст, ці Сцяўа, ось такі, ці там у Маскве ЦСКА са Спартаком. Там і да боек, канешна, даходзіла. Стадіёны не вельмі камфортна, такі сесі, там амаль што на некую цэглу прыходзіцца, ці на бетон. Але это ўсё так камбінавалася той жывасцю. Футбол быў, на мой погляд, даволі якасны. Што мне шэнціла, а ў кожным матчы, што я вот выпадала назіраць, а вратары адбівалі пенальці. Гаворыць пра клас. Ну так, звычайныя балельшчыкі. Кардаха там непадалёк ад Латакі, радзіма прэзідэнта Хафіза Асада. Там была свая каманда. Дантыст такі мяне лячыў з паўгода. Ён быў вялікі аматар футбола. Зимы с частяком на этой встрече ходили. Были русские военные, так само аматоры спорту. Зимы мне счастливейшие мне не моего життя. Это три раза в тыдень у штабе сирийского флота была спортзала. Там я гулял в теннис спочатку с полгодинки, потом займался в тренажерах, потом волейбол и так далее. Я не славно проходил час. А час там проходит, ведайте, как працуют люди до двух годин. Ну, покуль уже солнце не запече. Потым расходзяцца. У 6 бывае сходзіцца зноў на некую гадзінку, каб яшчэ там апошнім навінам абмяняцца. У афіцэра, там у любога падпалкоўніка ці маёра, можа быць свая крамка там. Ён у ёй можа пасядзець дапазна ў гэтай самай. Там гэта не лічыцца за такое парушэнне, што ён пагоны там свае заплямяць. Не, это так. Такія, я вам скажу, як ідзе футбольны матч, такая цікавая. І напрыклад, будзе ісці Германія і Францыя, то ўжо ўсе павалам балеюць за Германію. А як будзе гуляць Германія з Бразіліяй, то падзеляцца на палову. А палова будзе тых, якія будуць помніць, што і Германія, это тыя немцы, якія некалі знішчалі яўрэяў, таму трэба балець за іх. Вось што аб'ядноўвае беларусаў і сірыйцаў, дык гэта паказны дэманстратыўны антыамерыканізм. Знаете, такая у палітычным плане нешта падобнае на нас, там сталінскіх гадоў, пасля сталінскіх гадоў, заходжу ў крамачку, місіць партрэт Че Гевары. Я прыкідваюся дурнем і а хто ты такі, скажыце? Ён на мяне глядзіць, як на кончанага дурня, натуральна. І кажу, ну да гэта ж, гэта ж, ого, гэта ж ён супраць амерыканцаў. Я кажу, чу нешта, што ён ці то доктарам быў, ці кім-то. А ну ясна. А мяне ўжо інжынер ты рамец таўчэ пад бок. Так цікава працуюць з людзьмі. От ім патрэбен Че Гевара. От не патрэбен ён там Труман, Рузвельт, ці яшчэ там нехта там, ці Пушкін. От ім патрэбен Че Гевара. Бо ён недзе нешта там меў супраць амерыканцаў. А яшчэ цікавае, рабочыя там унізе рыюцца ў катлаване, а наверсе на стульчыку сядзіць адзін чалавек. такі гадоў там 30, можа, да, так, такі мажны такі, да, ну, такого віду, такого не апошняга чалавека. Я з ім разгаварыўся, мусіць, па-англійску ён гаварыў, там тое, сёе. Я кажу, а вы тут хто? Ну я тут рабочы. Я кажу, а чаму вы там не капаеце раз у сябе? Мне не можна. Я кажу, як не можна? Я закончу універсітэт. І мой сваяк, тут ці то галоўным інжынерам, ці то мне якім начальнікам аддзелу арганізацыі. От я вымушаны сядзець, каб мне зарплату плацілі, я вымушаны тут сядзець, я ж не магу дзеці пайсці. Ну і капаць я не магу. Ну ніяк я от не магу капаць, бо ў мяне дыплом універсітэта і ў мяне сваяк такі-то. А ты там капошацца нізе. Ну тож такая рэалія, я сказаў. І ён, значыць, мне: ну, вот это Америка, а, Руси, там мам, Руси квейс, Россия это хороша, а Америка маквейс. Я уже не пытаюся, что, як ты там ставишься до Антарктиды, тем еще до чего. А Леон мне обовязково повинен выложить. Россия это добрая, Америка это дрянно. Это его такая вот обовязковая громадянская позиция, которую треба обовязково выложить. Вам нічога не нагадвае гэтае праседжванне штаноў з дыпломам аб вышэйшай адукацыі, ды яшчэ на пасадзе, на якую сядзельшчыка прыстроіў сваяк? Усё ж у Сірыі гэта робіцца больш чэсна. Дыплём атрымаў, на пасаду прыстроілі, цяпер можна піць каву. А ў нас жа яны спрабуюць працаваць, лезці ў вытворчы працэс, кіраваць ідэалогіяй, праяўляць ініцыятыву. Якая была б радасць, каб хаця б нашы ідэолагі проста сядзелі, атрымлівалі зарплату і пілі сваю каву. А после третья фаза нашей размовы. Руси квейс, Америка маквейс. Там трошки мы посидели, я кажу: ну, слухай, а вот как дали тебе визу в Америку, ты поехал? Конечно. А без усиляка это? Конечно. Америка кепская. Але тут же, але ім гнева. Такая, як масавая некая там свядомасць становіцца от унутраным такім здабыткам, такім от такой канструкцыяй внутри асобы чалавека. Просто дзіўна это ўсё. А яшчэ цікава, уже сувязі з гэтым. От у кабінет зойдзеш, напрыклад, да, там сядзяць 4 чалавека. І там адзін з іх бере газету, кажа: о, прэзідэнт учора там выступіў з прамовай. І такого не можа быць, каб усе сядзелі і працягвалі пісаць. Усе павінны скінуць головы і адрэагаваць. І адрэагаваць правільна. О, да, учора, да. Ай, прамову. І паглыбляюцца далей у газету, там ці курыць, ці каву піць. Бо работаю там асоба не займаюцца, там не заўважаю. Там прыйдзеш, помню, там трэба там некае пытанне рашыць. Для этого быў адзін інжынер і яшчэ адзін інжынер. Ну там 200-300 не дакуды працаваў. Яны могуць з табой гаварыць і рашаць некія пытанні. Всё. Остальные приходят, пьют каву, размовляют, там потом пьют горбату. И вот так вот день проходит. Так. Это судовная работа. Такая судовная краина. Это была организация, которая занималась забеспечением города. Мне здаецца, Уладзімір Бруй толькі што жывапісаў мару Александра Лукашэнкі. Вы толькі уявіце, каб у якім плянавым аддзеле ці бізнесовым офісе нехта ўключыў радыё, а там навіна. Прэзідэнт паабяцаў зарплату ў $500. Як выявіць правільную рэакцыю? Першы, напэўна, мусіць здзівіцца. Не можа быць, каб такія грошы ды на нашыя галовы. А другі павінен засумнявацца, маўляў, ён гэта ўжо абяцае не першы год, ужо гадоў 10, як абяцае. Але пад строгімі позіркамі таварышаў гэты павінен схамянуцца. Дык вось у чым наша стабільнасць, у стабільнасці абяцанняў. Ці нехта ўзяў у рукі савецкую Беларусію і прачытаў нататку пра чарговы лядовы палац. І каб усе правільна адрэагавалі, дзе будзе новы палац? У Бешанковічах? Ну нарэшце, вось жа як шанцуе людзям. Але такая правільная рэакцыя дасягаецца толькі страхам і наяўнасцю тысячаў стукачоў. Дзякуй Богу, наш кіраўнік не пачуе ўсё тое, што гаворыцца на ягоны адрас у нашых курылках. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск – праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы.